Iwe Allah akaumba moto na ashajua hawa watakwenda motoni na matendo yao hivi na hivi. Hii inaitwa elimu ya qadar. Qadar ni kwamba Allah ameshakadiria kila kitu, kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, lamma arada an yakhluqa al-khalaiq. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka kuumba viumbe, alima ma hum amiluna qabla kaunihim. Allah tayari ameshajua watatenda nini kabla ya kuumba. Lamma arada, hajaumba, ni kwamba alipotaka kuumba sasa binadamu, basi Allah subhanahu wa ta'ala tayari katika elimu yake al-azl anajua kwamba huyu atakwenda kufanya hili na hili na hili, hajamuumba min kabla kauni hii. Fakataba dhalika indahu fi kitab, akayaandika hayo katika kitabu, kabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50,000 sanati, kama urida fi sahihi Muslim an Abdullah ibn Amr anna Rasul sallam qala, bwana Mtume sallam anasema, inna Allah qad qaddara maqadir, Allah amekadiria makadirio, الخلق يا بيومه قبل أن يخلق السماوات والأرض قبل يكوز أم منغنا أرضي ب50,000 سنة ومدى 150 وكان عرشه على الماء 50,000 years. الله تياري أمشق ديريا بيومه أجاومبا أشق ديريا قبا hawa takuna motoni, hawa peponi, hivi hivi hivi. Hii ni elimu ya qadar. Wa fi sahihi Muslim, na vile vile katika sahihi Muslim. Kwa nini? Kwamba aliposema wala kad dharana li jahannama kathiran min al-jinn wal-ins, ni kwamba hadithi hii ni hadithi ya nani? Hadithi ya Aisha binti Talha an khalatiha Aisha ummul mu'minin. Huyu Aisha binti Talha ana mama yake mdogo, khalatuha, kwa Kiswahili kile cha mwambao hususan wa Zanzibar, ana kile khalo. Usikusema anaenda kwa khalo yangu, yanaenda kwa mama mdogo. Kwa hiyo huyu Talha, Aisha bin Talha, mamake amesikia kutoka kwa mamake mdogo nani, bibi Aisha, anaha qalat, amesema mama Aisha dhana duia, yani utia, aliletewa na Nabii SAW ila janazatin sabii min al-ansar, jeneza la mtoto mdogo katika Ansar. Kwa maana alikufa mtoto mdogo katika Ansar, kwa hivyo katarisha jeneza kwa Mtume salam akaletewa. Mara nyingi ilikuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokufa sahaba, basi wanamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fulani amekufa, jeneza lake ili hapo, njoo tumswalie. Kwa hiyo akaletewa jeneza la mtoto mdogo katika Ansar. Fakultu, nikasema, yani mama Aisha nasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, tuba lahu, ubora ulioje, uzuri ulioje kwa huyu maiti, huyu mtoto. Kwa nini? Kwa sababu huyu maiti ni usfurun min asafir aljanna, ni ndege katika ndege wa peponi, kama unavyoona ndege vile wanafurukaruka katika bustani, wanapendezesha. Sasa watoto wadogo wao wamefananizwa, wao watakuwa kama vile ndege katika pepo. Akasema mama Aisha, lam ya'malu su'a, huyu mtoto mdogo hajafanya jambo lolote baya, walam yudhriku, wala hajaadiriki mabaya. Yani kuna vitu viwili, kuna mtu hajafanya baya, lakini kumbe yale mabaya hajakutana nayo, na kuna mtu hajafanya baya lakini amekutana na mabaya. Sasa huyu mtoto ye hajafanya ubaya yoyote, wala hakukutana na ubaya. Mtoto mdogo hajabalehe, ndio kwanza pengine alikuwa ananyonya maskini. Haya, ubaya huo kaupata, kakutana nao wapi? Kwa imana ikaambiwa hajafanya ubaya wala hajaudiriki ubaya. Tofauti na mimi na wewe, inawezekana kwamba ufanye ubaya lakini ubaya umekutana nao. Lakini huyu mtoto hajafanya ubaya wala hajakutana nao. Fakala Rasulullah sallam, Bwana Mtume sallam akasema, yani Bibi Aisha alikuwa na stajabu kwamba huyu tena mtoto tena aswaliwe swala ya jeneza. Huyu ni ndege katika ndege wa peponi, hajafanya baya lolote. Alikuwa anashangaa hilo. Akasema Mtume sallam kumwambia Bibi Aisha, au khairu dhalika ya Aisha, je una jengine? Nini? Au una jengine? Aisha akawa hana jengine. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akanamtolea ufafanuzi juu ya mshangao wake kwamba mtoto mdogo ana dhambi wala hajakutana na mambo ya kidhambi, vipi asaliwe tena? Akamwambia, inna Allaha khalaqa aljanna wa khalaqa laha ahlan. Allah ameumba pepo na akawa anaumba wale watu wa hiyo pepo watakao kwenda peponi. Haiwezekani ikawa pepo Allah kaiumba halafu iwe empty, vacant, hakuna mtu. Vipi peponi haja kuna mtu? Kwa hivyo ina maana Allah kaiumba pepo halafu kawaumba na watu watakaoingia wapi? Peponi. Wa khalaqa an-nar wa hum fi aslabi abaihim, wao watu wa peponi Allah amewaumba tayari tangu mtu yuko katika ile sulbi, sulbi yani katika ile uti wa mgongo wa baba zao. Nafikiri ukisoma ile falyandhuril insanu mimma khuliqa, khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib wa khalaqa an-nar. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameumba moto, wa khalaqa laha ahlan, na akawaumba watu ambao watakao kwenda kuingia katika moto. Wa hum fi aslabi abaihim, tangu katika yani zile migongo ya baba zao. Maana yake ni kwamba haiwezekani kwamba Allah ameumba moto alafu siku ya kiyama ikawa moto na nguruma peke yake, hakuna mtu. Allah amewaumba tayari watu kwenda kwenye moto. Sasa cha msingi hapa nataka kuelezea kwamba walakadi dharana li jahannam kathira, ni kwamba tumeumbia moto kwa watu wengi wa minal jinni wal insi, kwa maana tayari kila kitu kiko katika under control kwa maana maandiko yameshapita na kalamu imenuliwa na pesha kauka mahala hapo, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hapa vile kuna faida moja labda ingelitoa kuhusu fikihi ya swala ya maiti kwa mtoto mdogo. Bibi Aisha thibitisha kwamba huyu mtoto ni usfur min asafir janna, ni ndege katika ndege wa peponi. Kwa mtoto mdogo ajabalehe anakuwa hana madhambi. Sasa ikiwa mtume amsalia, sisi vile vile tuwasalia watoto, je inakuwaje? Sasa hapa kidogo tupate faida ya kifikii, ambayo vipi, namna gani mtoto mpaka kwamba yeye awe aswaliwa wakati hana dhambi. Wanazuoni wote wamekubaliana kwamba mtoto mdogo aswaliwa, at-tiflu yughsal wa yusalli alayhi inda amatul ulama, amatul ulama, aosha aswaliwa. Na hivi ndivyo ambavyo wanazuoni wote walizungumza hivi. قال ابن قدام رحمه الله امسيم ابن قدام رحمه الله وكتب كتاب شاكي المغني مجلد تاتو قرص مئنين هم سنانان انا سيما بغير خلاف حقنا الى قم بهو كسيما هيفي هو كسيما هيفي حقنا خلاف يوت wanukila na imenuku, wanukila na imenukuliwa kwa Ibn al-Mundhir ijma'u al-ulama'i ala annahu yusalli yusalla alayhi, kwamba mtoto mdogo asaliwa akifa. Kwa maulama wote jambo hili wamelipitisha, ingawaje ukenda ndani zaidi katika mfano ukisoma sahihi ya ahkamil janaiz ya Ibn Ba, yani ya al-allama al-muhaddith al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmahullah. Albani rahmahullah ameweka option katika kumsalia mtoto mdogo, anaweza akasaliwa na anaweza asisaliwe. Kivipi? Kwa sababu kuna dalili ambazo Mtume SAW hakuwasalia watoto wadogo walipokufa, na kuna dalili ambazo Mtume SAW aliwasalia watoto wadogo walipokufa. Kwa zote ziko sawa, ila kumsalia basi itakuwa ni vizuri zaidi. Kisha wakasema wanazuoni ya kwamba wa idha sulia ala tifli, ataposaliwa mtoto, fa innahu la yudua lahu bil maghfira, haombewi maghfira, fala yuqalu fi dua allahumma ighfir lahu. Fikihi hiyo sasa, sikiliza vizuri jamani, tuna sala jeneza hapa, msiondoke msiondoke. Sasa mtu anaweza kujua huyu alikufa nani? Mtoto mdogo hapa aligongwa na gari, ndio tunamswalia sasa hivi. Sasa katika kusalia swala ya jeneza ya mtoto mdogo haombei maghfira, bila shaka katika swala ya maiti takbira ya kwanza tunafanya nini? Suratul Fatiha. Takbira ya pili tunafanya nini? Tunamsalia mtume. Takbira ya tatu tunasoma dua Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'krim nuzulahu ila akhir. Sasa asije mtu kwenye sala ya mtoto ya maiti mtoto mdogo akaanza Allahumma ighfir lahu warhamhu. Yani wewe tunakuuliza, unamwombea huyu maghfira, kafanya kosa gani? Kazaliwa huyu kanyonya, ananyonya kwa mamake, kafa. Sasa vipi unamwombea maghfira? Bali kinachotakikana sasa katika kadhi ya mtoto mdogo anapozaliwa jeneza, yudaa liwalidaihi, asombewa wazazi wake wawili, bil maghfira wa rahma, aombewa wazazi wake wawili ndio wanaombewa maghfira na wanaombewa rahma. Wadhalika lima rawahu Abu Dawudi wa Tirmidhi al-Mughira bin Shu'ba anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wat-tiflu, na mtoto mdogo, yusalli alayhi, usaliwa, wa yud'a liwalidayhi bil maghfira war rahma. Lakini katika kipengele cha kuombewa mtoto haombewi chochote, bali wazazi wake wawili wanaombewa maghfira na wanaombewa msamaha. Sahahahu al-Albani rahmahullahu fi ahkamil janaiz. Hadithi hii ukirudi katika ahkamil janaiz, al-Albani ameisahihisha, ni hadithi sahihi. Kwa hiyo hali hii, ndugu zangu wa Islam, inabidi tuelewe kifikihi kwamba swala ya maiti ya mtoto mdogo ambaye hajafika baleghe, basi haombewi maghfira, bali wanaombewa wazazi wake maghfira, na vile vile wazazi wake wanaombewa rahma. Usipojua haya, ndio unaweza ukaadhirika. Kama itakuwa kila mmoja aseme kwa sauti, jamani leo hapa tunasoma tunasalia sala jeneza mtoto mdogo, lakini kila mtu atoe sauti, basi kuna watu wataadhirika. Allahu akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bwana, kitoto kidogo hichi unakiombea maghfira? Yani kusema kweli, Waislamu wengi wamekuwa hawakuwa na ule umuhimu wa kutaka kujua elimu ya fikihi katika masala kama haya, na mwisho wanawezekana wakaingia vile vile hata katika usanii. Usanii kivipi? Ni kwamba mtu hajui kuswalia swala ya maiti ya mtoto mdogo, kwa hivyo anaingia tu na yeye basi, alimbali na yeye awepo, ajulikane, wana tumsalia maiti ya mtoto mdogo, tumsalia, lakini hajui kitu gani kinachojiri pale. Ni kama mfano wale watu ambao wanoparamia misiba ya watu, kakuta watu analia na yeye analia. Marehemu alikuwa anamsaidia sana sana marehemu. Hata watu wanashangaa, huyu anamsaidiaje huyu mtoto mdogo kafa, huyu jamaa analia kwamba nini marehemu alikuwa anamsaidia sana. Kumbe nini, kaona mobu ya watu katika mazishi na pengine katika kuna mnuso, akaanza kujigaragaza kulia. Sasa ndio wengi Waislamu tunakuwa hivyo, Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Hebu na mtoto mdogo vipi namuombea maghfira? Sasa usahihi ni kwamba inatakikana tuombee maghfira wazazi wa mtoto yule marehemu. Wajaa fi majmu'u fatawa wa rasaili Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala, katika fatawa za Sheikh bin Baz na rasaili zake imekuja kadhia hii, isikilize. Anasema bin Baz rahimahullah, yuqalu fi ssalati ala at-tifli mithlu ma yuqalu fi ssalati ala al-kabir, yasemwa, yani zile formalities ni zile zile za kusalia sala ya mtoto mdogo na sala ya mtu mzima. Lakini inda dua, lakini wakati wa kuomba dua, yukalu pasema maneno haya: Allahumma ij'alhu dhakaran, ewe Allah tunakuomba umfanye mtoto huyu mdogo awe dhakaran lilwalidayhi, kwa wazazi wake wawili. Dhakaran ni thawab, lakini thawabu hizi fil akhira, yani kama mfano vile mtu akawa amebakisa kitu kwa lengo kitu hichi kimfae kwa baadaye, inaitwa dhakhara. Kwa hiyo tunakuomba Allah huyu mtoto alokufa awe ni manufaa, yani huyu mzazi wake apate thawabu kesho akhira, umpe thawabu mzazi wazazi wake kwa huyu mtoto, awe ni dhaharan liwalidayhi wa furatan wa shafian mujaban, na vile vile mtoto huyu awe ni ziada, awe ni muombezi, muombezi amba muombezi ambayo yenye kukubalika, kwa sababu katika masala ambayo amekuja sahihi, miongoni mwa wale ambao watanufaika na uombezi ni wale waliofiwa na watoto zao wadogo kabla kubalehe. Kabla kubalehe zimekuja fimana alhadithi sahihi kwamba mtoto atafika hatua siku ya kiyama atakwenda kumshika, tuseme shati, mzazi wake asiingie motoni. Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya uombezi wa mtoto, baba yule au wazazi wale watautole, yani kwa maana hawatoingizwa motoni kutokana na maombezi ya mtoto katika hali kama hiyo. Kwa hiyo mtoto anakuja katika hali ya kumwombea, lakini wale watoto waliokufa wadogo wadogo kabisa kabisa kabla kubalehe. Na hii inathibitisha kwamba mtu anapofiwa na mtoto mdogo kabla kubalehe, basi ni kheri kwake, asisikitike kwamba mtoto wa kwanza kafa, wa pili kafa, hata bana mimi ni kwamba naam, huyu atakuja kukufaa kesho ya mkiyama. Na zimekuja hadithi sahihi: Allahumma a'zim bihi ujurahuma, ewe Allah majipo yao hawa kesho akhira wazazi wake huyu mtoto yafanye wawe makubwa, bihi yani kwa ajili ya huyu mtoto, na wathakil bihi mawazinahuma, mizani zao kesho akhira wazazi wa mtoto huyu tunakuomba Allah uzipe uzito, kwa sababu ya kwa ajili ya huyu maiti mtoto mdogo. Wa alhiqu bi salih salafil mu'minin, na mkutanishe na salafu wema waumini, wajalhu fi kafalati Ibrahim alayhi salatu wassalam, na mjalie mtoto huyu awe katika kafala, kwa maana katika ulezi wa Nabii Ibrahim alayhi salam. Kwa hiyo hii ni dua ambayo yasombewa kwa mtoto, swala ya maiti ya mtoto mdogo, pasemwa maneno haya. Hii ndugu zangu wa Islam, maulamaa wote wamethibitisha kwamba hakuna riwaya iliyokuja sahihi kwamba Mtume sala salam aliwafundisha masahaba dua ya kumwombea mtoto katika swala ya maiti. Kwa hiyo ni maneno ambayo ya salafu swale, maneno mazuri ya kumuombea wazazi wa marehemu, wani wazazi wa mtoto mdogo. Hii ilikuwa ni kwa faida, ilikuwa ni kwa faida. Kwa hiyo tunarudi katika aya yetu ambayo tunakwenda nayo. Naam. Naam, aya hii hatujaimaliza. Walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun, hawa watu ambao watakwenda kuingia motoni wanazo nyoyo, lakini la yafqahuna biha, hawafahamu kwa nyoyo hizo, hawazitumii nyoyo zao kwa ajili ya kufahamu. Walahum a'yunun, wanayo macho, la yubsiruna biha, lakini hawaonei kwa kutumia macho hayo. Walahum adhanun, na wana masikio, la yasmauna biha, ni kwamba hawasikii kwayo, yani hawayatumii masikio kwa ajili ya kusikilizia. Maana yake ni kwamba mtu ana moyo, moyo ambao unaweza mtu kufahamu mambo mengi, akayapima, hili lipo, hili lipo, hili zuri, hili baya. Ana macho ambayo anaweza kuona jicho lake kwamba hili hii, na anasikia, lakini macho yake na masikio yake hayatumiki katika nini? Kufahamu haki, kuielewa haki, kuangalia haki. Mtu amka asubuhi mpaka jua lazama, yeye yuko katika music tu. Ndio hii, walahum adhanun la yasma'una, hasikilizi darsa, hasikilizi Qur'ani, hasikilizi mawaidha yote, yeye katika midundo tu asubuhi mpaka jua linazama. Kwa hiyo kwa mantiki hii ni kwamba kapewa masikio, hakusikilizia mambo ya haki, huyo anaenda motoni. Kapewa macho, hakuonea macho hayo mambo ya haki, huyo anaenda motoni. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, watu hawa ulaika kal an'am, hao ni kama vile wanyama, bal hum adallu, bali wao wanadamu hawa wamepotea zaidi, wapotofu zaidi kuliko wanyama. Bal hum, bali wao wanadamu hawa adallu, wapotofu zaidi, katika upotofu wao ndio zaidi kuliko wanyama. Ulaika, anasema Allah, humul ghafilun, hao ndio walikuwa wameghafilika. Almuhim, tulikuwa tunataka tufafanue jinsi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyoelezea, anavyopigia mshabaha wanadamu kama vile wanyama. Na katika sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina kafaru yatamattauna wa yaquluna kama taakulu al-an'am, makafiri wao wanakula wanastarehe, na vile vile katika ile starehe zao na wanavyokula vile, basi wanakula kama vile wanavyokula wanyama. Si makafiri tu, bali hata kuna Waislamu, jinsi wanavyostarehe na wanavyokula, wanakula kama vile wanavyokula wanyama, kwamba mtu saa zote kwa chukwa chukwa chukwa tu ala mirungi mtu. Wamekaa watu duara na wanasema nini, ile kilo zao zile Big G, soda Coca-Cola na nini. Ukienda sasa ukimchukua mbuzi jinsi vile, ukimchukua ng'ombe jinsi, na wao ukiwaona wanakula mirungi ndio vile vile, kwa vimbisha shavu. Kwa hiyo hii ndio hali tulikuwa nayo, ndugu zangu wa Islam. Naam, tunarudi katika sura yetu, surat Al-Furqan. Am tahsabu anna aktharahum yasma'una, au je wewe unadhani kwamba wengi wao wanasikia, au yaqilun, au wanafahamu, inhum, hawakuwa wao, illa kal an'am, ila kama wanyama, bal hum adhallu sabila, bali wao hawa wanadamu wamepotea zaidi njia ya haki. Aya hii nafikiri tutasimamia hapa kwa leo inshallah, tutaendelea kesho katika aya nambari 45. Naam, kuna mtu kaleta karatasi hapa, zimoja nisome. Naam, kuna mtu kaleta karatasi katika swala ambalo linaonesha kwamba huyu mtu si mwenye kuhudhuria durusu. Kwa sababu ukihudhuria durusu kuna maswala mengine unajiuliza, basi kabla kuuliza lishafafanuliwa ile darasa. Na huo ndio muhimu wa watu, tunasisitiza kwamba wahudhurie darasa. Katika darasa kuna siri moja, wewe hudhuria tu, yani wewe sikiliza tu, basi huondoki, lazima utapata jambo moja jipya unaenda nalo. Siku ya pili utapata jipya, siku ya tatu hivyo, mpaka mwisho unajikutia kwamba mambo mengi, mushkila nyingi zile zilikuwa unaanza kuzikujia zinaondoka kwa kusikiliza darasa. Sasa mtu huyu anauliza, je, inafaa kufanya dhambi kwa hoja ya kwamba Allah ameshakadiria watu wa motoni na peponi? Swala hili ni swala ambalo naweza nikasema, kama nilivyoeleza mwanzo, ni mtu ambaye alikuwa hahudhurii sana madarasa. Suala la qadar halikuwa katika jambo ambalo kwamba kadari ishapita, kwa hiyo basi ndo hivyo hivyo. Vipi? Kama mfano vile mtu anakuambia Allah subhanahu wa ta'ala anasema kulu washrabu, kuleni na kunyweni. Kwa hivyo huyu mlevi yeye kaichukua hii washrabu, kunyweni, anakunywa pombe. Na mwingine anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yashau, anamuongoza mtakaye, wa yudhillu man yasha, na anampoteza mtakaye. Sasa hizi ni tunasema ni wrong concept. Kubakia mtu kwamba bwana Allah ndo mwenyewe tena, yule ndo Allah ndo alimkadiria, yule mlevi vile, yule Allah ndo alimkadiria shoga yule, namuona yule mkono iko hivi, Allah ndo alimkadiria. Mambo hayaendi hivyo bwana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hal ata'ala al-insanu hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaji najtali faj'alnahu samian basira inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Tumemuumba mwanadamu katika hali hiyo, lakini pamoja na hivyo tumemuongoza njia, tumemuongoza njia. Innamal khamr wal maisir wal ansab idhin rijisun min amali shaitani fajtanibuhu. Huu ndio uongozi. Kwa hiyo maana wewe unatayari unajua kwamba hapa pombe ni haramu, kamari ni haramu. Haya, wewe umekwenda kucheza kunywa pombe na kufanya kucheza kamari, halafu nakuja kusema bwana Allah ndio amekadiria bwana. Hapana, ni kwamba tayari njia ipo, wala taqrabu zina, njia ipo, usifanye zina. Kwa hiyo wewe ukienda kufanya zina usije tena ukaungusha gari ukasema manake hii ndo kadari, Allah ishamkadiria mimi nifanye zina. Mbona amekukataza? Kwa hiyo somo hili ni somo refu, kama nilivyosema, na ninataka mtu awe anahudhuria durusi ili aweze kujua kwamba kadari ina dhawabiti zake. Je, kweli kwamba mtu kajiweka katikati ya barabara, gari likapita likamulia mbalini, usema ndo kadari bwana, mwenyewe kenda ndo kadari, ishakadiriwa vile, basi ndo kajitupa kutoka gorofani mpaka chini na watu wanamzuia. Kwa hiyo hii ni somo refu ambalo hatuwezi kulimaliza kwa muda huu. Aqulu hadha wastaghfirullaha li wa lakum jami'an.